قد پالی چیکانی پیرنه سباستیان لگل پیرمیده کوچی جکنویان سیزر و انجلینا بود جیا. سباستیان لچیکانی پیرنه سجی چی سپی بر چاوکو تو ناوی نابیل. هرچند لاده یکان زور لبیلده ترسان و دیانگود سجی چی هارو درنده یا بلام سباستیان باوری به مقصانه نده کردو دیگود بیل هارو درنده نیه. پیره چی زنم؟ زنم با چی حتوا؟ با پیره جان چونی؟ زور دوا کوتی، با بروی نمالوا با پیره حتی تا لگل خود بم بیوا؟ هموشتیقم در باره چیخان بو باز کرد بو پیویسی نرخ نگرام بم با پیره لدو بیل ده گرام سگ سپیکا؟ بلا منجلینا زور نگرام بو، زور ده ترسیشتی چی خرافت بسر حد بی بوی ده بی زو بروی نمالوا انجلینا همیشه هروانی گرانه انجلینا انجلینا سباستیان بو دوا کوتی تا استاله کیا بوی ها؟ لناو چیا بوم گمم دکر لسیا؟ باشه نم گل برسگ سپیه هاره که ناوی بسیت ناوتیا؟ بیل سگه چی هار نیا؟ راسته که ای بلی سباستیان، سگه سپیه که دیتوا؟ نه نه نه خیر نم دیوا سباستیان، اگر زاری که دی بسیت ناوتیا که پشیمان دبیو خوارده نیشد نادمه ها؟ آها، و دیاره هشتانه نوستوی دیاره زورت برسیه هستن هم بخو ام خواردنه انجلینا لینه او بو تو انجلینا؟ کرم نبی با برسیه تی بخوی انجلینا اگر چی تونده لگلت بالام توی زور خوش دوی کور شیرینم بله، دزانم دمیوید دانی پیدا بنیم ها با پیرا سگس پیکم دید تیا اگر لیبو امن دمزانی سباستیان ده چه تلای سگس پیکا با پیرا لینه ترسام او زور گوره بو بله با پیرا با دو چاوانه دیم او سگی که درندو هر نیا بروان پیبکا بله راست است سگکانی چیخانی پرنی هرنین ازاری کز ندن بلکو یارمتی و کسانه ددن کاری بزرده کن ناوم نبیل پیچونه ها با پیرا؟ بیل بلام سپاستیان کوخه که کوتو تا سر لیجایی چی زور ترسناخو نچی بو اوی کرم با توشی گرفتی چی گوره نبی باشا زرگه کم؟ باشا تای کورم بنو بسر چاو پنده خواردنم بای برد باش Thank you. بیر سگه سپیه گوره که؟ انشاءالله سپیه ندهد بین ماه باشا باشا سگه از ارمان مدا سگه کنه چه داری؟ وانه جوری رزو بیده دای دلی لیما ترسا بله زنابم ترسا بله دباشا برای بنای Hey, Zoo! Ah, what the hell? Are you all a good? Pretty, I'm coming! But I ain't. Jare Rawasta, are you around a ghost, huh? Bum, کورا کس نازانه ما دزیو مانه دی خیلی نمیلی سگا که آه تیگه ایزم های سخت دزی و چوی روی برا خوال رویش ها اوتا دی برا ویدی دی بسو راوینه دی زو اواز اگه سپه که دی بای من راوینه Hey, Barayunin! Yalla, Barayunin! Chi? Sagay chi gaur espi? Bale gaurem, Davis, min dala sawayakam bukhwad. Day zu bi kujun. Awal dam bo kushtini yechek. Tawan bar sagay chi gaur espi. Gaurem, aw sagar rana goshta chi gaurem minishi dizi. ها؟ اتو براستی تا سگکت زیویتی؟ بله گورم، باودو چاوانه خوم دیتم رانه گوشتا چی لدوکانه که مدزی امن با چاوی خوم دیتم که سگکت بردی ایم هر دوک من شهیدین که او دزی دزینی رانه گوشتک، دز سجه چی گوره سپی تازه نتوانین ببیخمی بزین، او سگه هرشه با سر جیان من دمانوی هر ایستا دزیری کن بله رافائل هر ایستا پیوندی با مفرزه ناوچیاب که و پیان بله او ساگه سپیه دست جیر بکن سباستیان، سگه سپیکر ندیوه؟ سر؟ سگه سپیکر چیاکانی پرنه دمانوی بگرین ویستی من داله چی ساوه بخوا رانه گوشت کشی لقصابکت زی ها؟ اما بگومان انتو دیوتا چون که تو همیشه لناو تیای ها؟ وره نروی، وره سباستیانو سرکه بونه تهاوره انتری بله، هفتی وی بید دایک هی، اوه چه دکن نوی؟ آها، دکتر ریو هات اگر سگه سپیکه هاتو پلاماری دان ها؟ دای بابروین راوست سباستیان، بزانم مسئله چیه؟ مثلا که اوه اوان همیشه غلطان پیدا کن و دلین هتی بیدایگ باشه با همو دایی چان هی تنها امن نیما؟ چون که تو همیشه حزب تنهایی ده که یو نایی تا قطاب خانه باور تا بی قد نایم قطاب خانه و نخوینم نمیوی تروتاوی اوان ببینم نخیر نمیوی باستیان نمیوی نمیوی آی لم کره باشا امن بو تنها ادي دايكم لتشويا هذا بيمرد بي سباستيان اول ليره تشي دكاي جي داسين ساكا غورا كراو دنينو دي جرين جيم بيمبلي تقيل دكان ها بالي دابي بي كوجين چونك اورو هاتو تناو گوندكو پلاماري خلشي داوا بیل قد شتیواناکا بیل ما بس سگس بیکی ها نا نا نا خیر و دیار دیفیوتا و سباستیان پیم بله جو بله گورم سباستیان چو بگرا او سگس بیا تکا هلین سیگ مباو دی برو مالاو دی خدا حافیز سباستیان تا استان هاتو تو نازانم بوچی تا استان هاتو تو سیره پیم گو زوب گره و ماله او پی گوتم تقل سگه که مکن نازانم بو وا دیاره چوله دو سگه که بگره او کرا زور گرنجی با سگه سپیکه دادا باشه اگر او سگه هره پلاماری سباستیانی در پیم بله چی بکن هزار دارم با سباستیان گوت و ما تو ناسیا جیم تکه برو بیهنه و دیزو باشه بسر چاو دستم با دوائی داده گرم با پیرا امن دزانم لشوه بخوم دی بینم اوه با پیرا اگر لخود بی دزانم منیش دست مولای مفرزه کم خدا حافیز سباستیان ها نخیر راوستا سباستیان زور هیلاک بوم تا پید گیشتم ناوی چیا سگ سپیکا ناوی چیا ناوی بیلا براز بیل واتی گیشتم کلنا او چیا سختانه دا بدوی تو دا دگرم یارمتی بیلش دادم سباستیان زور دعا کرد خواهد بی چی بسر حت بی سباستیان دزانی تا استا زور بنرمی حال سکوت لگل دکم بلان ام داره خراب لید دادم سزاد دادم هی لاسر هی دکتور باشا بودا توی سزان بدهی چم کردوا بم بوره جنابی دکتور وام زانی سباستیانی فرمو فرمو زور سپاس خاتو آنجلینا خاتو آنجلینا دموی هندی قصر لقلب کم دتوی قسم لقلب کی؟ بله کارشی گرینجشم پیتا او کار گرینگ پیوندی بمنو هیا؟ بله واتی دگم لوانی توزی شرسند که سبارت با سباستیان ویا پیم بله دکتور خو سباستیان هیچی بسر نهاتوا ها؟ پیش ماویک لگل کومل من دالک دم قلم بو من دالکان گالتان پیدا کدو دنگو تو بیدای چی آنجلینا کاتی اوها تو سباستین راست کام بزانی ایسا گوره بو دبیا مشتیک بزانی راست سباستیان ایره سنوره لیره و نروی ایره سنوری نیوان فرانسه و اسپانیایه دوای اوش زیایه که زور زور ترسنکو نتوانی پیدا بروی کرم تو تا بابتی نکوخه که باشا آگداری خود با بیل لیرنیا باشه چی لیه تو زور روشتینو من دو بوین با تو زیب شو بدنو بیلش لیره ده من دو زیب تو آیا دیت ایرا؟ بله بام زوانه دیت ایرا دل نیای؟ بله که با پیره جان بسی دیکم بوکا دانیش با پیاد بلن دموی هموش تک بزنم لبرتی اوانده حزدخی ها که وکو چی دی من دال ورد که گلتان پیه نکن وابزنم کاتی او هاتو همو راستی کم بزنی ویچی لینه شده تاو نو سال برلی استا بفریچی زور دبانی هر لم شوینه من خریچ راو کردنی روی بوم دوای اوی هیلاغ بوم کرام اوه لرگا دا افرت یکم بینی ام افرت لیره چی دکا لمروش بفرو بارینه زور نیگران بوم دبیت چی روی دابی براستی زور نیگران بوم خان مکم تو سلامتی؟ دنیا زور سر بو خریق بو بمری اگر بزن بهشته بویا برد موا ناو کوخه کار پیم بله استا چونی زور سپاس امرو زورم من دو کردی شعنی نیا پیم بله ناو چیا ناوم ازابیله پیم بلی لچوی هاتوی لمرسیلیا من اندامم لتیپی هنری کارلوس بلان پیم بلی بام سرمو بفربارین لیره چی دکی تو سپاس کامرانم بیارمتی دانی تو چون که زور زور هلاک بوی من دالم دوی و هیچ جگه ایکی شگ نابم ایزابیل افرتی چی قرد بو؟ قرد مانای تیا؟ قرد زکان تیپی هنریان هی و خری چی گورانی و سمان و لسر تا پای اولاد دا سوره نوا ایزابیلا لطیپ هنری خدا ایشی ده کردو خریچ کاری هنری بو شوی بپیاوی چی ایفالی کردو لگل او مای وو وازی لطیپی هنری هینا دوای دو سال باو کد کوچی دوایی کردو دای کد ناچار بو دست بکاری هنری بکاتوا بوی دو بار گرای و ناو تی پکو دستی بکاری هنری کردو دوی مرک هستی کرز جی هی و منالا کش تو بویی بله بپی یاسای قردزکان دبوای ازابیل منالا کی لچیا داونه و لشوینی چی بطنیعی بوی اویش برو چیا بر ریکوت بلام ریگا کی ون کردو دو چاری نخوشه چی خراب و کسی جنه بو یارمتی بدا با پیره من داله کی بو چند جوانه تماشای کن کوری که چند جوانو جی کلیه نو من لینای سباستیان بناوی با پیر دواتا باو چی دایی کت یاسای قرزکان ریگا دادا کچکانیان شوب پیاوی بیگانه بکن بلام نابی مندالیان ببی اگر هاتو مندالیان بو اوا دارید کنو دبی لشوینشی سوین مندالکی ببی و کسیش نبی سر پرشتی بکاو بطن یادمینه توا او کاتی که لوضعی من گیشتن دیمو تا لگل خون بیبم تکایا تا او کات زورتان آگا لیبه نیگران ما با ازابل ببی خمی برو دلنیا با زر باش آگام لیده بیت آگا داری خود با سباستیان کوری شیرینم چاورم که روژک دادی دیمو لاتو لگل خون داد بم دی است دکم لچیا لوکاتو تا استانه هاتو تو ایرلیم بپرسی؟ جم لب و دلن لگل چی پکی ل اسپانیا کار دکان اسپانیا؟ بله نی دامی کاتو گور بوی لگل چی پکر رک دکه او توش دوات لای چی پکر لگل خوی کواتا انجلینا دکم نیو من نش به دایک نیم من دالکانش چی دی گالتم پی نکن بالا منزل نه با قدر دایک توی خوش داری پیم بله برو شوی دستی دت مدری بزنم بل ندوز ما دستم پی دلم من بدای کنیم با خودای کم هیا بیل او توی دیسان خوش شردوا بیل بیل همه زورم خوش دوین زور خوش حالم با دیتنت امن سباستیانم استا ایمه هاوره یکترین تی گیشتی؟ سباستیان واز اصکه که بینه و دور که ولی بی ها؟ سباستیان واز اصکه که بینه و برو اوله بیتان دلیب تقیلی نکن دی بیل خیراکه برو دی خیراکه تقیلی کن دی دور که ولی بی قد رگه تن پی ندم بکجن نخیر نه الان بیلی هاورم بکجن موسیقی